प्राकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्णं वंदे जगद्गुरुम् वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्विन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। सत्संग में कहा कि सुख दुख का भोगता स्वयं बनता है, अंतकरण नहीं भोगता होता। मेरी जिज्ञासा है कि स्वयं देखने वाला है, ऐसा भी हम सुनते हैं, वो सुख दुख से अलग होता है, तो स्वयं सुख दुख का भोगता फिर कैसे बन गया? अच्छा, ये आप विचार करो, क्यों कहने सुनने की बात नहीं है, सुख दुख आप होते हो, कौन होता है? अपने विचार को स्वयं सुखी दुखी आप होते हैं, अंतःकरण होता है। अगर अंतःकरण होता है तो आपका क्या अर्ज हुआ? आपका क्या अर्ज हुआ? अब ये सुख दुख का भोगता ये वृक्ष हो जाए तो हमारे क्या अर्ज हुआ? स्वयं दुखों की निवृत्ति चाहता है, परमानंद चाहता है, क्यों चाहता है? जब सुख दुखों का भोगता अंतःकरण है तो भोगा करे, हमारी क्या बाधा लगी? वृक्ष भोगता है तो हमारी क्या बाधा लगती है? सीखी हुई बातें काम नहीं आती, अनुभव करो, स्वयं अनुभव करो। अंतःकरण कहते हो आप, कर्ण, कर्ण किसका नाम है? कर्ण कर्ता का नाम नहीं होता, कर्ता और कर्ण में भेद होता है। कर्ण तो साधन है, जैसे लिखने का साधन कलम होती है तो कलम कर्ण है, ऐसे अंतःकरण भीतर का मन बुद्धि चित्त अहंकार ये अंतःकरण है, भीतर का कर्ण है, बाहर का कर्ण आदि है, आंख नाक कान आदि ये बाहर कर्ण है, वो अंतःकरण है। कर्ता कैसे हुआ? सुख भोगता अंतःकरण है तो आपके क्या बाधा लगी? आप क्यों तड़फड़ाते हैं भाई हमारे सुख हो जाए? अंतःकरण होना रहे। देखो, आप अगर जानना चाहते हैं तो इसको खुलासा करो, और ऐसे ही करना चाहते हो जीव, अगर ठीक जानना चाहते हैं आ जाओ और बात करें। किसका प्रश्न भाई? वो आया सामने, आ जाए, अगर भाई जानना चाहते हैं आ जाओ। ये जिस भाई का प्रश्न जिसने भेजा है, कृपया आप सामने आ जाएं, अपने बात करें। नहीं, ऐसे कैसे प्रश्न होगा? ये दोनों प्रश्न उसी के मालूम देते हैं। जिस सज्जन ने ये प्रश्न लिखे हो, कृपया यहाँ आ जाएं। कर्ता भोगता अंतःकरण हो सकता है? कभी अंतःकरण है क्या? आ जाओ, नजीक आ जाओ। कर्ण किसको कहते हैं? कर्ण किसका नाम है ये आप बताओ। कर्ण किसको कहते हैं? मन बुद्धि को। नहीं, कर्ण किसका नाम है? मन बुद्धि को कह दो, हाथ को कह दो, देह को कह दो, कान को कह दो, ये सब कर्ण है। मन कर्ण संज्ञा किसकी है? व्याकरण पढ़ा है आपने हिंदी का भी? कर्ण होता है साधन का नाम, कर्ता का नाम कर्ण नहीं होता। जैसे कलम है तो लिखने का साधन है, वह कर्ता नहीं होती कलम, कलम कर्ता नहीं होती है, कलम से तो लिखा जाता है, तो लिखने का साधन है, उस साधन को नाम है कर्ण। कर्ण साधन का नाम है। अच्छा, अगर अंतःकरण को दुख हो सको होता है तो आपने क्या अर्ज हुआ होने दो, तो फिर आप दुख मिटाने के लिए सुख की प्राप्ति के लिए क्यों ऐसा करते हो, सत्संग में क्यों आते हो, क्यों पढ़ाई करते हो, क्यों विचार करते हो, बोलो। हम मिल जाते हैं इस भूल को मिटाने के लिए आते हैं, हम मिल जाते हैं इस भूल को मिटाने के लिए आते हैं। तो मिल जाते हो तो आप हुए ना सुख दुखी, कर्ण कैसे हुआ? अंतःकरण होता है कर्ण, कर्ता नहीं होता अंतःकरण। अंतःकरण कहते हैं साधक तमम कर्णम, जो क्रिया सिद्धि करने के लिए जो अत्यंत उपकारी साधन होता है उसका नाम कर्ण होता है। कर्ण कर्ता नहीं होता, कर्ता कर्ण नहीं होता। एक दूसरा पुजारी का और है जी, हाँ। स्वयं अलग होता है और स्वयं अलग होता है, कर्ण अलग होता है, हाँ। ऐसा समझ में आया है। शारीरिक पीड़ा किसको होती है, हाँ। कौन अनुभव करता है, हाँ। शारीरिक पीड़ा सब विचलित हो जाते हैं जब बुखार आदि आते हैं तो, हाँ। ये स्वयं विचलित होता है या कर्ण विचलित होता है, हमें इनका पता नहीं चलता, क्या बात है, हमारे अनुभव भी नहीं है। बहुत ठीक है, नहीं वो तो आप में नहीं था, अनुभव करना चाहो तो ये स्वयं को होता है। स्वयं जो मालिक बना हुआ है, स्वयं शरीर का मालिक बना हुआ है उसको होता है, कर्ण को नहीं होता है। जैसे कान के द्वारा हम सुनते हैं, बस सुनने वाले हम होते हैं, सुनने वाला कान नहीं होता, कान सुनने का साधन होता है। ऐसे हम स्वयं सुख दुख के भोगता होते हैं, अंतःकरण सुख दुख का भोगता नहीं होता। खलाया, शारीरिक पीड़ा का भोगता हुआ स्वयं होता है। शारीरिक पीड़ा बुखार आदि से विचलित नहीं हो, क्या ऐसा संभव है? शारीरिक पीड़ा बुखार आदि से हम विचलित नहीं हो, कैसा संभव है? आप हाँ संभव है, देखो यदि संभव है तो आप अपनी प्रकाश डालें, संभव हो तो कैसे मतलब बिना उसके रह सकते? देखो आप कर्ण से अलग हो जाओ तो आपको अनुभव होगा, आप मिले रहते हो तो अनुभव नहीं होगा, आप अलग हो तो पता लगेगा। बुखार होता है, पीड़ा होती है तो स्वयं को होती है, स्वयं ही दुख दूर करने के लिए चेष्टा करता है। आप थोड़ा सा जानो, समझो, स्वयं को दुख होता है, दुख क्या स्वयं को लगती है, भूख स्वयं को लगती है, पीड़ा स्वयं को होती है, पीड़ा दुख होता है तो सुख अपने खुद को होता है। अगर खुद को नहीं हो तो आप चेष्टा क्यों करते हैं? सुख के लिए, दुख मिटाने के लिए आप प्रयत्न करते हो नहीं? क्यों करते हो जब सुख दुख आपको होता ही नहीं? आपको जब सुख दुख होता ही नहीं तो दुख मिटाने के लिए और सुख दुख मिलने के लिए क्यों चेष्टा करते हो? किसी कुत्ते को सुख हो दुख हो तो हम अपने को अनुभव करते हैं क्या? कुत्ता अनुभव करता है तो सुख दुख खुश होता है। आपने पढ़ाई नहीं की, हिंदी की व्याकरण भी नहीं, अंग्रेजी की व्याकरण भी नहीं, संस्कृत की व्याकरण भी नहीं, तुम कैसे बताओ? बताओ, स्वयं को दुख होता है। पीड़ा में बुखार में विचलित नहीं हो, ऐसा कोई उपाय है क्या? उपाय है ऐसा, देखो पीड़ा का अनुभव नहीं हो तो वो तो मूर्छ होने से भी नहीं होगा। सुभा दे तो आपको पता नहीं होगा, पर ये कोई उपाय नहीं है। उपाय तो ये है कि पीड़ा है उसी बताऊं आपको, पीड़ा नहीं है इस अवस्था को आप जानते हो, और पीड़ा मिट गई इस अवस्था को भी आप जानते हो, नहीं जानते हो क्या? और पीड़ा आरंभ हुई इसको भी जानते हो, और पीड़ा का अंत हुआ इसको जानते हो नहीं? आप पीड़ा नहीं है इस अवस्था को भी आप जानते हो, और पीड़ा हुई इसको भी जानते हो, और पीड़ा मिट गई इसको भी जानते हो, जो पीड़ा के आदि अंत और मध्य को जानने वाला होता है वो स्वयं पीड़ित नहीं होता है। स्वयं पीड़ित जानेगा कैसे? पीड़ा का आरंभ आप जानते हो, पीड़ा का अंत आप जानते हो, तो आप जानने वाले हो। वो उसके साथ, पीड़ा के साथ एक मिल करके आप पीड़ित होते हो। नहीं आया समझ में? अगर ये भूल जाते हो तो अभ्यास करो, अभ्यास करो। इस बात का अभ्यास भी क्या, समझने की कोशिश करो। अभ्यास करना नहीं है, समझने की कोशिश कि ये क्या चीज है, और पीड़ा कहाँ होती है, और क्यों होती है, और कैसे मिटती है। इन अवस्थाओं को जानने वाला स्वयं होता है। पीड़ा के अभाव को जानने वाला, पीड़ा के भाव को जानने वाला, पीड़ा के आरंभ को जानने वाला, पीड़ा के अंत को जानने वाला अलग होता है। तो वो अलग अनुभव न करके उसे पीड़ित होते हैं। जैसे मकान है, तो मकान और हम एक है कि दो है? एक है। हम मकान है? अच्छा, मकान आपने बनाया, उस मकान को बनाया, अच्छा मकान है। उस मकान के ऊपर कोई घाव करे अथवा अच्छा मकान कोने की लकीर में निकाल दे तो आपको दुख होता है कि नहीं होता है? सर दुख क्यों होता है? मेरा पंच है। अच्छा, वो आपने बिक्री कर दिया और बिक्री करने वाला तोड़ता है तो दुख होता है या नहीं होता? तो दुख कहाँ होता है? मेरा पन में होता है। मेरा पन छोड़ने पर दुख नहीं होता। ऐसे शरीर, अंतःकरण, इंद्रिया, इसे मेरा पन आपका मिट जाएगा तो आपको दुख नहीं होगा। ऐसे मेरा पन रखोगे तो दुख होगा। ठीक है महाराज जी, आज को एक आपका आपने कहा ना कि सत्ता मात्र का ध्यान जो है वो बहुत सुलभ है। सत्ता मात्र का ध्यान बहुत सुगम है। सत्ता मात्र का ध्यान सुगम है आपने सुबह कहा था, तो लोग समझ गए कोई भाई ऐसा कि आपको भगवान कृष्ण के ध्यान की निषेध करते हैं है? भगवान कृष्ण के ध्यान का निषेध करते हैं। अच्छा, अब एक प्रश्न आया है कि आपके प्रवचन में और शास्त्रों में यही अनुभव होता है कि परमात्मा एक है, परंतु कृष्ण और राम अलग अलग हमको तो दिखाई देते हैं। हमको तो कृष्ण और राम अलग अलग दिखाई देते हैं, तो इनको एक कैसे माने? साकार रूप में इनको एक करके कैसे माने? इनमें से एक की पूजा करते हैं, दोनों की हो सकती है या नहीं? देखो भाई, ध्यान देखो, सुना आप लोग, अग्नि साकार होती है कि निराकार होती है? बताओ, अग्नि साकार होती है कि निराकार होती है? दोनों होती है। है? वो भाती जिस भाई का प्रश्न है, प्रश्न बोले भाई, वो बोलो, अग्नि साकार है कि निराकार है? बोलो, दोनों होती है। दोनों कैसे होती है? दोनों कैसे होती है बताओ? है सब जगह, प्रकट होने पे दिखाई देती है। कहाँ है सब जगह? कहाँ है बताओ? यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है अग्नि है बोलता है सब। अच्छा, प्रकट कैसे होती है? प्रकट कैसे होती है? ये है यहाँ, प्रकट कैसे होती है? अच्छा, बैठ जाओ। आप समझते हो अग्नि साकार भी होती है, निराकार भी होती है, तो कृष्ण भगवान अग्नि से भी कमजोर है क्या? तो सत्ता मात्र तो हो नहीं सकते, तो मूर्तिमान ही होते हैं, निराकार नहीं हो सकते। कृष्ण भगवान इतना कमजोर है, अग्नि से भी कमजोर है। तो सत्ता मात्र से भगवान व्यापक है, परिपूर्ण है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमते प्रकट हो ही मैं जाना, अग जग मय सब रहित विरागी, प्रेमते प्रभु प्रकट ही जिव्यागी। जैसी आगे प्रकट हो जाए, जैसे दिया साहेब अग्नि है, आप खेत जा रहे हैं, कहते वहां पर अपने रसोई बनाएंगे तो अग्नि दिए घा ले लिया कहा मेरे पास है ये पॉकेट में है पॉकेट में अग्नि है धर जाएगा पॉकेट में तो क्या है वो निराकार रूप से है आग पेटी होती है रसोई की उसमें अग्नि है पर वो रगड़ से प्रकट हो जाती है तो उसमें निराकार रूप से है और रगड़ से प्रकट हो जाती है इस तरह परिपूर्ण सत्ता रूप से सब जगह विराजमान है सब जगह परिपूर्ण सत्ता वो प्रेम करके प्रकट हो जाते है तासाम आविर्भूत सौरी गोपिकाएं गा रही ही उसके बीच में तासाम आभूत सौरी भीतर में भगवान प्रकट हो गए तो क्षेत्र प्रकट हो गए प्रहलाद के लिए खम्भे में प्रकट हो गए तो खम्भे में क्षेत्र भी प्रकट हुए न तो खम्भे में थे तभी प्रकट हुए खम्भे नहीं थे प्रकट हो जाते खम्भे में थे निराकार रूप से थे खम्भा फट गया भगवान प्रकट हो गए साकार रूप हो गए तो भगवान साकार निराकार दोनों होते हैं पानी भी साकार निराकार दोनों होती है पृथ्वी भी साकार निराकार दोनों होती है जल भी निराकार साकार होता है और अग्नि भी साकार निराकार होती है वायु निष्पंद और स्पंद दो तरह की होती है वायु भी होती है पृथ्वी जल तेज ये मूर्त है वायु आकाश अमूर्त है पर भगवान ने कहा है मया तत् विदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्ति ना अव्यक्त मूर्ति है भगवान की सत्ता मात्र है वो भगवान की मूर्ति है भगवान ने कहा मया तत् विदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्ति ना तो मूर्ति का ध्यान ही बताया मैंने तो विश्व जी का परमात्मा है भगवान ने खुद ही लिखा मया तत् विदम चौथा श्लोक है नौवें अध्याय का मया तत् विदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्ति ना अव्यक्त रूप से प्रकट होना है तो भगवती अव्यक्त रूप से भगवान है वही भगवान कृष्ण रूप से व्यक्त रूप से हो जाते हैं ठीक है आप पूछे पृथ्वी निराकार कैसे है पृथ्वी निराकार गंध आती है ना वो गंध के साकार है अतर की गंध आती है फूल की गंध आती है तो गंध निराकार है साकार है निराकार गंधवती पृथ्वी पृथ्वी का लक्षण ये भी पृथ्वी क्या है गंधवत्वम पृथ्वी क्या लक्षण गंध वाली पृथ्वी होती है पृथ्वी में गंध होती है गंध सुगंध दो तरह की होती है वह में गंध के कई भेद है अतर होता है वो जूही का भी होता है केसर का भी होता है कस्तूरी का भी होता है सीना का भी होता है खसखस का भी होता है गुलाब का भी होता है पर वो सब पृथ्वी है सुगंध गंध दुर्गंध आती है वो पृथ्वी है गंध मात्र पृथ्वी में है पृथ्वी से पहले गंध नहीं है जल में खुद में गंध नहीं है तेज में खुद में गंध नहीं है अग्नि में गंध आती है वही पृथ्वी से गंध आएगी अग्नि में धूप डाल दो सुगंध आएगी तो गंध वो तुम प्रतिभा निराकार गंध रूप से देखिए मैं गीता जी का एक अध्याय रोज पाठ करती हूँ पढ़ता हूँ किसी ने मुझे शंका पैदा कर दी सुबह सूत्र में पढ़ना नहीं चाहिए नहीं पढ़ो पढ़ो देखो भाई एक बात बताओ है आप हरेक किसी की बात मानो मत हमारे ऐसी एक व्याधि लगी ऐसा रोग लगा है चढ़ दूसरे तू ऐसा कर तू ऐसा मत कर ऐसा कर ये बड़ी भारी बीमारी है दवाई बता दी चढ़ ये दवाई ले ले वैद्य को नहीं वैद्य तो फिर कैसे बताते हो बिना जाने दवाई बताता है ब्रह्म हत्या का पाप लगता है तो अगर तू ऐसा मत कर अब मत कर कैसे क्या कहा मैं रोजाना गीताजी का एक अध्याय पढ़ता हूँ किसी ने शंका पैदा कर दी कि सुवा सूत्र में गीताजी का अध्याय करना ग्रंथ का धर्म नहीं है तो मैं क्या करूँ उपाय बताए पाठ पाठ पाठ करो आप पाप करो दुष्कर्म वो पाप हो तो मेरे को दे देना गीता के पाठ करने से पाप लगता हो तो मेरे को दे देना पुण्य हो तो आपका है गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है ऐसा पंडित बताते हैं ठीक है तो पंडित बताते बता दे दो अब गीता का पाठ करो। अशुद्ध है उसमें गीता का पाठ नहीं करना चाहिए। खास गीता का लिखा है, कौन लिखा है? खास गीता का लिखा है और किसी के धर्म का लिखा है? नहीं, माला ने गीता की लिखी है, माला की बात है ये। दूसरा आप कहते हैं मनुष्य में दुर्लभ है, तो देश में पहले तो 2-3 अरब आदमी थी, 8-9 अरब आदमी हो गए, तो मनुष्य जन्म तो बढ़ रहा है, और आप कहते हैं मनुष्य जन्म दुर्लभ है। आप लोग कहते हो कि मनुष्य जन्म दुर्लभ है, पहले तो 2-3 अरब आदमी थे संसार में, अब 8-9 अरब आदमी हो गए, तो मनुष्य जन्म तो बढ़ रहा है, तो एक दुर्लभ कैसे होगा? ये दुर्लभ है तो बढ़ रहा है, दुर्लभ भगवान ने कृपा हो गई। कबू कई करुणा न दे सुने ही। जिसको चीज मिलती है उसको दुर्लभता का पता नहीं लगता। जैसे गंगा जो दुर्लभ है, मतलब हमारी क्या दुर्लभ है पानी? हमारी क्या दुर्लभ है तो? हम स्नान भी कर ले, आत्म ले ले, पी भी ले। आप दुर्लभ नहीं मानो मत मानो, मेरा कहना आपको मानना ही पड़ेगा, ये कोई आग्रह नहीं मेरा। आप मत मानो, स्वतंत्र हो आप। सुनने को आ जाते हैं तो मैं कह देता हूँ, आप मानो तो बहुत बहुत सी बात, न मानो तो आप खुद की मर्जी, मत मानो। आप दुर्लभ मत मानो, आप न सचे तो हमें तो भागवत में लिखा है दुर्लभ हो मानुषो देह लब्ध्वा सुदुर्लभ विदम पौषम भगवान देह लिखा है। दुर्लभ साध सुलभ करी पावा रामायण में लिखा है। तो रामायण के माना है का आपका माना है बताओ? एक लिखते जी, कर्जा बहुत है मेरे सिर पर और मेरे पीछे वाले चुकाने में असमर्थ है। कर्जा मेरे सिर पर बहुत ज्यादा है और मेरे पीछे से चुकाने में असमर्थ है, तो कर्जा का दुख भारी है, कर्जा से कैसे छुटकारा मिले? कर्जा छुटकारा पाना हो तो अब स्त्री बच्चा घर के सहित में जलक्षण हो जाओ। अब हमारी बिक्री कर दो, हमारे से काम ले लो, घर का बिक्री कर दो, जमीन बिक्री कर दो, हमारी बिक्री कर दो, आप चाहे जो कर दे वो आप मालेंगे, हम आपके शरण में आए कदम से जाएगा। आप सब था कर्जे में अपने आप को दे दो, करने क्या रहेगा? अब उसी मर्जी है, आपको कैद करावे, आपकी बिक्री करे, आपको नौकरी रखे, जैसी उनकी मर्जी। आप सर्वथा शरण हो जाओ, संपत्ति सहित आपकी समझोगे 10,000 की संपत्ति है सभी, और कर्जा अपने 10 लाख का है, पर आप अपनी सब संपत्ति संभव कर दो, आप कर्जा उतर जाएगा। सर्वथा शरण हो जाओ उनके, काम जो आपकी बिक्री में हो गए, ऐसी बात है, कर्जा नहीं रहेगा। उपाय है ये, आप फिर स्वतंत्र नहीं, अपना आप स्त्री बच्चे आप घर जमीन फिर आप कुछ नहीं है। आप थोड़ी सी संपत्ति है 10,000 की है और 10 लाख कर्जा है, 10 लाख उतर जाएगा, संपूर्ण दे दिया पैसे, क्या बात है? ये उतरना उपाय है। हनुमान जी का नाम सुबह नहीं लेना चाहिए क्या? नहीं लेना चाहिए, बोलते प्रात ले जो नाम हमारा सब ये संतों की नम्रता है। संत लोग होते हैं उनमें अभिमान नहीं होता, तभी तो वहाँ सब समुद्र के किनारे जाने की बात कह रहे हैं कि मैं इतना जा सकता हूँ, इतना जा सकता हूँ, इतना जा सकता हूँ, अंगद के मैं जाऊँ पारा, अंगद के पार तो जा सकता हूँ, आने में संदेह है, सभी कह रहे थे। हनुमान जी बोले क्या? हनुमान जी बोले ही नहीं। देखो हर एक आदमी अभिमान होता है, संतों में अभिमान नहीं होता, सरलता होती है, सीधापन होता है, उसमें अहंकार होते नहीं। जामवंत गए सुनो हनुमाना का चुप साध रहे वो बलवाना। तुम चुप कैसे बैठे? तुम बलवान हो। अच्छा, हाँ तुम बलवान हो। पवन तनय बल पवन सनामा बुद्ध विवेक विज्ञान विधाना। पवन पुत्र हो, पवन के समान बल है, संसार जितना बल है सब पवन का है, वायु का ही बल जितना वायु का है सब का भी। तो तुम बलवान हो और बुद्धि विवेक विज्ञान धना ऐसे हो, और कौन सा काल ऐसा जो आप नहीं कर सकते हो? आप सब काम कर सकते हो, और राम जी का काम है और राम काज लग तब अवतारा, जब राम जी के काम के लिए आपका अवतार सुनते हो पर्वता का रहा, क्यों राम काज करीबे को आतुर, राम जी के काम करने के लिए तो जैसे प्यासा जल के लिए आतुर होता है, भूखा जैसे अन्न के लिए आतुर होता है, और रोगी जैसे औषधि के लिए आतुर होता है, ऐसे राम जी का काम करने के लिए आतुर रहते थे हरदम। काम या काज मिले जैसे प्यासा जल मिले, जल मिले जल मिले, अन्न का प्यासा अन्न मिले अन्न मिले, ऐसे राम जी का काम या कोई राम जी का फिर राम काज लगे तब अवतारा। हाँ हाँ सुनते ऊपर बताता, अब बोलो जामवंत शिक्षा दो क्या करना वहां। तो जामवंत शिक्षा दे, जामवंत कोई पंडित था, हनुमान जी महाराज को कम जानते थे, हनुमान जी महाराज विद्वान थे, सूर्य से शिक्षा दिए सूर्य से, और बहुत बड़े विद्वान थे, जहाँ कृष्णकंधा में मिले हैं वाल्मीकि रामायण, वहाँ संस्कृत बोला है, वहाँ ब्राह्मण बनकर आए हैं संस्कृत बोला। तो राम जी ने कहा देखो न किंचित अपशब्दितम, इतना संस्कृत बोला मुझे अशुद्धि नहीं आई है, ये बड़ा अच्छा पंडित है, संस्कृत बोलने में अशुद्धि नहीं आई, इस पंडित है, इतने पंडित थे और मेरा भक्ति के आचार्य है, तो भक्ति के आचार्य है, परंतु फिर अभी मैं यही नहीं, वो चुपचाप है। अब जामवान जामवान में था, मेरे ऋषि क्या करना कैसे करना बोलो, त्रिकुट चल लियो, त्रिकुटा चल पर त्रिकुट पर्वत था, तीन कुटों में ऐसा, उसके ऊपर बसी हुई थी लंका, तो कहो आपको तो पर्वत इधर लियो, कहना नहीं लाना, सीता जी लियो ना नहीं लाना, खबर लेकर आ जाओ, देख कर खबर लेकर आ जाओ, उतना ही कहा। जाम मना नहीं कहते, वो लंका चला देना, कहा नहीं लंका बाढ़ देना, ये कही ना, जामन तो नहीं कहा, जाम ने तो कहा कि तुम खबर देकर आ जाओ, उसके बाद में राम जी जाएंगे, बादलों की सेना कर जाएंगे, रावण को मार करके सीता को ले जाएंगे, पहले सीता ने लड़ा है, ये बात कही, तो वही बात वहाँ कह दी जो राम ने कही सीता को, कि भगवान आएंगे बादलों को साथ लाएंगे और राक्षसों को मार करके और तुम्हें ले जाएंगे, जैसा जामवन ने क्या कह बस वैसा कह दिया, अपनी कोई लगे ही नहीं बीच में, क्योंकि अभिमान है ही नहीं, साफ साफ बात कह दी, छोड़ी जैसी कह दी बात, इतने सारे तो वे कह दे मैं कौन सा कुलीन हूँ। विभीषण ने कहा कि मैं तो अशुभ जन्म में हूँ, मेरे पर कृपा राम जी करेंगे, अरे तेरे पर क्या कर पे, मैं हूँ पर कृपा ने मेरे पर कृपा कर रहे, मैं चंचल कपी असभी पी ना सब दीन, मेरे को तो नाम ले तो जिसको भोजन नहीं मिले, ऐसा मैं हूँ, मेरे पर भी कृपा करी, तू तो ब्राह्मण गुरु पैदा हुआ है, करना क्या है, ये गुरु का काम है कि शिष्य का संदेह दूर कर दे, भगवान कृपा कर सकते, ये संदेह दूर करने के लिए महात्मा जी महाराज ने कहा, ये नहीं हनुमान जी महाराज लूट के नहीं मिलेगी, मंगल मामा हाँ मंगल मूर्ति, मंगल मूर्ति है मारुति नंदन, मंगल मूर्ति है, मंगल का स्वरूप है कोरा मंगल नारायण नारायण कोरा, अमंगल मूल निकंदन। पूछते महाराज जी कि कोई मनुष्य मर जाए, उसका कोई मनुष्य मर जाए, उसका शरीर चला जाए, तो उसका बड़ा बेटा पास में ना हो तो रात भर सौ रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, सुबह सूर्य नहीं है, सूर्य नहीं है, नहीं उसका बड़ा बेटा पास में नहीं है, बड़ा बेटा पास में नहीं, वो तो फिर सब में उम्मीद रखना चाहिए, सुबह आ जाएगा तो रखना चाहिए, आने की उम्मीद है आ सकता है तो रखना चाहिए, नहीं तो नहीं, रात्रि में नहीं, रात्रि में दात्रिया नहीं करनी चाहिए, जो सूर्य की साक्षी में करना चाहिए, अगर गंगा जी का किनारा है तो गंगा जी की साक्षी में रात्रि भी जा कर सकते हो, सबको रखने से मृत आत्मा को कुछ यात्रा भोगनी पड़ती है या दूसरे, वो यात्रा इस वास्ते नहीं भोगनी पड़ती, रखे तो यात्रा तो भोगनी पड़ती। एक सज्जन लिख रहे कि आपने कहा था जनेऊ लेकर टेक्स्ट चुका दो, तो मुझे जनेऊ लेने का अधिकार ही नहीं समझा गया, तो मैं कैसे टेक्स्ट चुकाऊं, राम राम करो, राम राम राम करे, जिसको जनेऊ का अधिकार है नाम जप करो, जनेऊ लेने से और गायत्री जपने से जो कल्याण होता है, राम राम जपने से सुख कम नहीं होता है। उसे जनेऊ का अधिकार नहीं है तो आफत नहीं है। आज जनेऊ को बड़ी समझते हैं, अब ये जो टैक्स है ब्राह्मण क्षत्रिय वेश तीन के ऊपर टैक्स है, नहीं ले तो दोष लगता है, आप नहीं ले तो दोष नहीं लगेगा, कल्याण वही हो जाएगा जो ब्राह्मण क्षत्रिय होता वही हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। स्त्रियों का कल्याण हो जाता मुफ्त में, पति लेता जनेऊ और वो करता है संध्या, उसका आधा फल स्त्री को मुफ्त में मिल जाता है, छोटा है जनेऊ मुफ्त में मिलता है, आफत क्यों होगा, बड़ा है उनको बड़ा होता है तेल में चला जाता है, बड़ा बड़ा बड़ा बनता है तो दुख पाना पड़ता है, बड़ों को छोटे बोझ भरते आदमी भरते एल यार मेहंदी होती है ना, उससे नीचे चीज बढ़ती है और ऊपर बढ़ती कतरी जाती है, बड़ा बनता है उसको कतरा जाता है, तो बड़ा है उन पर टैक्स रहिए, बोलो संध्या करो गायत्री करो ब्राह्मण खतरी बेचती है, उसको नहीं कहा स्त्रियों के लिए शूद्रों के लिए खुल गया, कोई जरूरत नहीं, वही मातम वही हो जाएगा जो उनको जनेऊ से होता है, आपके नाम जब से हो जाएगा, स्त्रियों को जाएगा पति से जनेऊ ले संध्या से आपका उद्धार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। मनु जी ने लिखा है कि स्त्रियों का जो ससुराल में जाकर रहना है वही गुरुकुल वास है, रसोई बनाना है वही अग्निहोत्र है, रोजाना रसोई बना वो अग्निहोत्र है, और गुरु के गुरुकुल रहना ससुराल ससुराल में गुरुकुल है वो अग्निहोत्र। तुम्हारे को मुफ्त में मिलेगा, जितने छोटे हैं उनका कल्याण मुफ्त में होता है, बहुत सुगमता से होता है, जितने बड़े हैं उनके कल्याण में देरी लगती है। एक बार बहुत ऋषि मुनि ये काशी खंड में भी आता है और विष्णु पुराण में प्रसंग आता है और भी कहीं आता है, ऋषि सब मिल करके उत्तराखंड में वेद व्यास जी महाराज के पास पहुंचे, तो ये शंका करी कि महाराज संसार में हम रहे तो कैसे कल्याण हो और सुगमता से सबका कल्याण कैसे हो, और सुगमता से कौन सा समय है, कौन सा वर्ण है, कौन सा आश्रम है, कौन सा अनुष्ठान है जिससे सुगम कल्याण हो, तो अपने पंचायती पड़े तो व्यास जी महाराज पहुंचे, व्यास जी महाराज तो सबके गुरु ठहरे, तो उनके वहां पहुंचे तो ऋषि मुनि बैठ गए, व्यास जी ने कहा कि तुम बैठो छाया में, मैं स्नान कर लू गंगा जी में, स्नान कर लू, स्नान करके तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा। तो स्नान करने के लिए गए तो स्नान करते हुए डुबकी लगाते हैं तो कर दू तुम धन्य हो, कर दू तुम धन्य हो, कर दू तुम धन्य हो, ऐसे डुबकी लगाई, फिर पूछाई कि शूद्रो तुम धन्य हो, शूद्रो तुम धन्य हो, शूद्रो तुम धन्य हो, डुबकी लगाई, फिर कह स्त्रियां तुम धन्य हो, स्त्रियां तुम धन्य हो, ऐसे डुबकी लगाई, ऐसे स्नान कराया। तो बात सुनी ऋषियों ने तो कहते महाराज हम तो संदेह दूर करने के लिए आए थे, आपकी बात संदेह हो गया, कलयुग तो नीचा युग बना गया है, स्त्रियों को अधिकार ही नहीं है जनेऊ आदि का, उनको आपने धन्यवाद दिया, कलयुग को धन्यवाद दिया, शूद्रों को वेद का अधिकार ही नहीं है उनको आपने धन्यवाद दिया, ये क्या बात है, ये तो मामूली नीचे माने जाते हैं। तो वेद व्यास जी महाराज ने कहा इनका कल्याण सुगमता से होता है, अरे जहाँ पर कल्याण हो जाए वही बड़े धन्यवाद है, आप अभी अच्छी हवा में मारवाड़ में रहते हो, बंगाल में जाते हो जहाँ हवा अच्छी नहीं है क्योंकि पैसा मिलता है वहाँ, इस तरह से जहाँ कल्याण होता है वो श्रेष्ठ है, तो कल्याण स्त्री का जल्दी होता है, सुगमता से होता है, शूद्रों का सुगमता से होता है, जल्दी होता है, कलयुग में कल्याण जल्दी होता है, इस बात धन्यवाद दिया कि हमारा तो कल्याण वो बढ़िया है, कल्याण नहीं हो बोले उसे हमारे क्या काम का, जहाँ भूखा मरे वो मान बढ़े क्या काम की, इस बात धन्यवाद इनको दिया, तो कल्याण इनका जल्दी होता है, तो आपके जनेऊ का अधिकार नहीं है तो आफत आपकी मिटी है, आजकल क्या है, कल्याण नहीं चाहते, आजकल अभिमान करते, अपने ऊंचा बनना चाहते हैं, ऊंचा बड़ा भारी बनना चाहते हैं। भारी होता है जल्दी डूबता है, हल्का होता है तैर जाता है। आप भारी बनना चाहते हैं, ऊंचे बन जाए हम भी, तो ऊंचे बने तो बड़े मुश्किल होगी। ऊंचा बनकर गिरता है, उसे चोट लगती है, बैठा बैठा गिर जाए तो चोट नहीं लगती। उत्क्षिप होती लज्जा घूमो स्थित पतने से भैया नाजी। इस बात है, इस वास्ते स्त्रियों को धन्यवाद दिया। तो ये व्यास महाराज ने कहा कि तुम लोगों का जो प्रश्न था मन में कि कौन से कैसे कल्याण हो, तो वो बात मैंने बताई है। शूद्रों का कल्याण जल्दी होता है, स्त्रियों का कल्याण शूद्रता से होता है, जल्दी होता है। कलयुग में भगवान की प्राप्ति जल्दी होती है। कलयुग समझुग आन नहीं जोधर कर विश्वास, गाय राम गुण गण बिन भौतर विनय प्रयास। बिना प्रयास भगवान गुण गावे, गाय राम ईश्वरीय राम है, संत सुनिया गुण राम है, बस राम जी गुण गाव सब हो जाएगा। न संध्या करनी पड़ेगा, ना होम करना पड़ेगा, ना आहुत देनी पड़ेगा, ना वेद पढ़ना पड़ेगा। नी अब वेद पढ़े सीखो चाहे मंत्र करो और आपत्ति नहीं होगी, राम राम राम राम को कल्याण हो जाएगा। तो भगवान के नाम से कल्याण हो जाता है, इस बात की जरूरत नहीं है किसी बात की। अब ब्राह्मण के घर जन्म ले लिया तो टैक्स देना पड़ेगा। ब्राह्मण और क्षत्रिय वेश तीन कुल में जन्म लेने वाले को करनी चाहिए, श्रद्धा करनी चाहिए, घर जन्म लेनी चाहिए। जो सूर्य भगवान है ये उदय होते हैं तो उनके लिए मंदेहा नाम का राक्षस है, वो घेर देते हैं। जो कोई द्विजाति ब्राह्मण क्षत्रिय वेश ये जब संध्या करते हैं और वो जल चढ़ाते हैं, उसके जो छेटे उगलते हैं वो वज्र हो जाते हैं, वो राक्षसों का नाश कर देते हैं, सूर्य से उदय हो जाते हैं। तो जब द्विजाति के घर में स्त्री में गर्भ रहता है तभी सूर्य भगवान आशा रखते हैं कि भाई ये जन्मेगा, जिन्हें वो लेगा और ये आहुति देगा और मेरे को जल चढ़ाएगा तो मेरे को आराम मिलेगा, मेरे राक्ष नष्ट हो जाएंगे, ऐसी आशा रखते हैं सूर्य भगवान। ब्राह्मण छुटे वेश के स्त्री के गर्भ रहने पर आप गर्भ विनाश कर देते हो, बड़ी भारी हत्या करते हो, सूर्य भगवान का जो विचार है उसको नष्ट कर देते हो। इस वास्ते ब्राह्मण क्षत्रिय वेश तीनों को देनी चाहिए, ये एक टैक्स है। टैक्स कोई बढ़िया बात होती है क्या? धन कमाने तो टैक्स देना पड़ता है, धनी का टैक्स देना ही नहीं पड़ता, तो इन पर टैक्स है। ये ऊंची बात नहीं है, उनके लिए बहुत ऊंची है। टैक्स देना बहुत बढ़िया, नहीं रहे तो दंड होता है। दूसरा अगर मैं भी टैक्स दूंगा तो क्यों आप हत्या भैया दू? 121 मुंडन हो गया महाराज जी, 121 मुंडन हो गया। 10-12 दिन पहले दो नाम आ सिर्फ उड़ीसा से चला रहे, एक सज्जन आया जनऊ लेवन उड़ीसा से चला रहा है कटक सु। अच्छा। सिर्फ जनऊ का बात। वाह, कितनी कृपा भगवान की, ये भी आ रही है। कलकत्ते से आया जिन्हें उलाने के लिए, केवल जिन्हें उनके पास 110 हो गए, 121 हो गए। किसी दिन गायत्री मंत्र लेना भूल जाऊं तो उसका दोष लगेगा क्या? गायत्री मंत्र लेना भूल जाऊं, गायत्री मंत्र किसी दिन नहीं ले तो उसका दोष लगेगा? नहीं, दोष मतलब है कौन? ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य। अपने बालोटिया है, ये वैश्य बालोटिया तो भूल जाओ कैसे? अरुण का भाई है तो भी तो जने ले लो, आप जने ले लो और ब्राह्मण सिंह है ना, कोई और सिखाने वाले हमारे पास आ जाना। हमारे मनमोहन जी बड़े उत्साह रहते हैं, मनमोहन जी उत्साह रहते सिखाने के लिए। हमारे हरिप्रसाद जी थे, बहुत उत्साह रहते थे गया गालने के लिए, बहुत उत्साह रहते। ऐसे ये सिखाने के लिए संध्या गाती सिखाने उत्साह रहते। और कोई विद्या ब्राह्मण वाले ना नहीं, यहाँ जाना सिखा देंगे। संध्या गायत्री जरूर सीखना चाहिए। संध्या सुबह करने से रात्रि में कोई भूल चूक से पाप हुआ तो मिट जाता है, और दिन में हुआ सायंकाल में संध्या करी तो सायंकाल में सब देता है। जैसे रसोई बनाते हैं तो रसोई बनाने पर तवा भी है, देगची है, ये काले हो जाते हैं तो रसोई को बांधने पर मांझ कर साफ कर देते हैं, फिर रसोई बनाए, फिर कर फिर मांझ ले। इसलिए रात दिन में जो कुछ काला अपना आ जाए सुबह शाम संध्या करने से साफ हो जाता है। इस बात से सुबह शाम दोनों की संध्या करनी चाहिए। सुबह की संध्या तारा सहित होती है वो उत्तम होती है, और तारा लुप्त हो जाए और सूर्य उदय ने वो मध्यम होती है, और सूर्य उदय होने पर वो कनिष्ठ होती है। सायं संध्या सूर्य रहते हुए उत्तम होती है, सूर्य अस्त हो जाए तारा नहीं वो मध्यम होती है, तारा हो जाने पर कनिष्ठ होती है। ऐसे तीन प्रकार की संध्या होती है, तो बंध लो उत्तम संध्या करो। बहुत बड़ी भाई भगवान की कृपा है, आपने मौका दिया है, इसलिए जरूर लेनी चाहिए। कितने हो गए बाबा के विचार तो मैंने सुना पहले, अभी यश साल तो आए ही नहीं, सुने वाले बहुत कम आए, अब दूर से आ गए, सिर्फ लड़े वास्ते आ गए, 121 हो गए, 100 से ऊपर। शेर जी के समय 100 भी शायद हुए कभी, शेर जी के सामने 100 भी एक साथ ही हुए। ये जो महापुरुष होते हैं ना, उनकी एक गहरी बात है, कृष्ण भगवान जब मौजूद थे तो उसमें कृष्ण को भगवान मानने वाले बहुत कम थे, अब भगवान के अंतर ध्यान होने पर कृष्ण को मांगने वाले बहुत ज्यादा हो गए। ऐसे ही महात्मा पुरुष होते हैं उस समय कम होते हैं, उसके शांत होने पर बहुत ज्यादा उनका प्रभाव फैलता है। जब तक जीवित रहते हैं तब बंदी रहती है शक्ति, और शुरूते ही शक्ति फैलती है, तो सब का कल्याण करती है। इस वास्ते शेर जी के समय इतने ही हुए जितने अब होते हैं। सत्संग उपस्थिति भी आप देखो, सत्संग होती थी शेर जी की उपस्थिति बहुत थोड़ी थी सत्संगियों की, अब तो 7-8 हजार 6-7 हजार आदमी आता है, और जब तो 1000-1500 से बहुत मुश्किल था, 200-400 आदमी आते थे, 400-500 आदमी आते थे शेर जी सत्संग करते थे, अब इतने आते हैं। तो ये संतों का प्रभाव है, संत है, अवतार है, उनके बाद में विशेष महत्व है, लोगों को चेत होता है भाई ऐसे थे हम, अदृश्य रूप से ऐसा प्रभाव होता। शेर जी कैसे तुम्हें बोल रहे महाराज जी, मैं सुना था अभी 10-15 दिन पहले, महाराज शरीर चला जाओ तो स्वामी जी महाराज सत्संग चला सके। अच्छा शेर जी थे, घनश्याम जी में और कोई याद नहीं है मेरे को, शेर जी का मेरा शरीर नहीं तो क्या करो, तो घनश्याम जी बोले कि आपका शरीर नहीं पहले रहेगा ही, रहे वो बोले हम तो रहेंगे ही नहीं, हम तो पहले ही चले जाएंगे, हम पहले जाएंगे बाद में रहे तो गए, हमें तो रहना ही नहीं है। मेरे बोला आप क्या करो, तो भाई मेरा विचार क्या करूंगा पता नहीं, पर इस समुदाय में तो नहीं रहूंगा, कहीं ऐसा नहीं रखना, नहीं रखेंगे। नहीं रखेंगे जब नहीं रह रहा हूँ ऐसा नहीं रखना, नहीं रखेंगे। तो ऐसी बात है, तो शेर जी ने कहा स्वामी जी चलाएंगे तो ये चलाना, ये मेरी ताकत नहीं, ये शेर जी का वचन काम कर रहा है, उसके वचन काम कर रहे हैं, महापुरुषों का विचार होता है विचित्र का। और बोलो मौका है सज्जनों, मौका है, समय चूक पुण्य का पछताने, काल बरसा जब कृषि सुखाने, खेत सूखने पर बरसा से क्या फायदा, ऐसे समय चूक जाने पर काम ठीक नहीं होता। तो अभी समय है, पुस्तकों का प्रकाशन होता है, कल्याण का प्रकाशन होता है, सत्संग होती है, ये सदा रहेगा ये है नहीं, जैसे शेर जी भाई जी करते थे वो आज नहीं है तो आवाज जो चलता है ये भी नहीं रहेगा, ये रहने वाली चीज है क्या सदा, आप सोचो सदा रहने वाली चीज नहीं है, ये तो मौका है, जो लाभ लेना चाहे वो ले, समय चूकी पुण्य का पछताने, का वर्षा जब कृषि सुखान, तो विशेष लाभ लेना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, पुस्तक पढ़ने चाहिए, पुस्तकों का संग रखना चाहिए। फिर ने कहा था ये 200-400-500 में ये तत्व सिद्धि मिलेगी नहीं, गीता मिलेगी नहीं अगर ही सुना 100 रुपया में तत्व ऐसी नहीं मिलेगी, 100 रुपया में भी तत्व ऐसी नहीं मिलेगी, तत्व 100 रुपये में नहीं मिलेगी। अब मिले क्या, सपनी जो तो मिलती है, सपनी बंद हो जाए कैसे मिले, कोई जोर से मिलती है, कोई ताकत से मिलती है क्या, सपने में मिलती है। अगर समय ऐसा आएगा, 2000 से पहले एक चेतावनी ग्रंथ निकला था, बढ़ नीचे सत्संग हो रहा था, मेरे सामने की बात है, महाराज 2000 संबत उसमें रात्रि में तो सोएगी कलयुग में सूर्य उदय सत्संग आ जाएगा, 2000 वर्ष के बाद सत्संग आ जाएगा। शेर जी बोले कि आज जो सत्संग करते हैं ऐसे हम 2000 के बाद सत्संग करते रहे तो शत्रु भी मान लो सत्संग ही होने देंगे, तो सत्संग चलता है अभी, ऐसा कल दू आएगा अब सत्संग नहीं कर सकोगे। मेरे तो काम पड़ा है ऐसा, जोधपुर में सत्संग किया, सबको भजन करो कीर्तन करो, तो 5-7 भाई आएंगे, तुम लोगों को निछले पढ़ाते हो, तुम्हारे साथ बात पूछेंगे, पूछना उत्तर देना पड़ेगा, तो वो देंगे। ये क्यों लगाते हो लोगों को निकमे, बिल्कुल फालतू बैठा देते हो और काम नहीं करने देते, जब करते हो जब करते लग जाए क्या फायदा, कोई खेती करे काम धंधा करे तो पैदा ही होती है, ऐसी काम है ऐसा करते हो तो करते रहे भाई, उनको पूछेंगे पूछ ले, फिर आए थे नहीं हो, मेरे को तो ऐसे धमकाया लोगों ने, लोगों को चप्पे चप्पे लगा दे तो निकम समय बर्बाद करते हो, तो कल होगा तो ऐसा होगा, तो ये भी सत्संग कर रहे हैं। लोग कहते हैं कलयुग आ गया, भगवान अवतार तो नहीं लिया, अवतार क्या अलग है, भगवान त्रेता युग में सतयुग त्रेता द्वापर कलि ये एक एक से नीचा आए, त्रेता युग में ऋषियों को खा करके ढेर लगा दिया हड्डियों का, आज गायों की हड्डियों से ढेर लगता है, परंतु ऋषि मुनि साधु राजी खुड़ी फिरते बोल से, तो त्रेता युग में ऐसा समय आएगा, कलयुग में साधुओं को ब्राह्मणों को चूस चूस कर खा जाएंगे ना, तब तो त्रेता युग जैसा हुआ, कलयुग तो और भयंकर होना चाहिए, अभी तो खूब खुशी मिलते हैं, साधु खूब खुले खुले चलते हैं, ऋषि ऋषि मुनि महात्मा संत ब्राह्मण देवता अपना काम खेलते खुले चलते हैं, आप भी भजन ध्यान करते हो गीता पढ़ते हो खुले चलते हो। अभी कलयुग में कलकत्ते की बात सुनी, कलकत्ते में फागण के महीने गीत गाना मन कर दिया सरकार ने, और पाकिस्तान में कोई उत्सव हुआ उनका खुला मुसलमानों का उत्सव मनाया, उनको छुट्टी मिल गई, साधु वहां नहीं मना सकते। ये अभी कलकत्ते में हुआ, मैंने सुनी बात, सो भी कैसी बात मैंने सुनी है, सच्ची कैसी है, आपने सुनी नहीं, मैंने सुनी है, फागुन में गीत नहीं गा सकते, तो प्रतिबंध लगा दिया, और मुसलमान पाकिस्तान उत्सव मनाया, जग बड़े राजी में सभी खुद प्रतिबंध नहीं। आश्रमा यवने रुद्धा, अब वर्णन आता है कलयुग में जहाँ जो आश्रम थे संतों के, वह मुसलमान ने आकर के अड्डा जमा लिया रोक लिया, तो ऐसे मुसलमान रोक रहे कलयुग आएगा, तब धर्म धर्म रूपी बैल गाय गाय उनको तंग कर रहे मुसलमानों आकर के, परीक्षण देखा उनको छुट्टी दी है, तो इस तरह से कलयुग आ गया। अपने सत्संग करते हैं ये भगवान की कृपा ही है, कलयुग में उस राज्य में ये प्रतिबंध लग जाएगा, पता नहीं है हमें पहला न भविष्य का पता है, पर सत्संग कर रहे हैं ये कृपा है भगवान है, नहीं तो कलयुग में सत्संग कर रहे हो और कीर्तन कर रहे हो भगवान के नाम का, नहीं कर सकते, कलकत्ते में प्रतिबंध लग गया, अभी फागण में गीत नहीं गा सकते, घोड़ी नहीं बना सकते, तो बात है, तो अपने पर बड़ी भगवान की कृपा है, आपको कोई मना गीता पढ़ने को मना ही नहीं करते, ना भजन करो, जप करो, कीर्तन करो, संध्या करो, गायत्री करो, महाराज जनेऊ ले रहे हैं। एक कर्जों की तेजी आ जाए पर जनेऊ थोड़े दे सकते हैं। गायत्री जप कर रहे थे यार, बड़ी मुश्किल होगी, पर अभी बहुत ठीक है, कृपा है भगवान की। कहीं से कर्जू आ गया, वर्ण धर्म नहीं यार, सब साथी श्रुति विरोध समझदारी, वर्ण धर्म नहीं रहेगा तो आज कहते वर्ण धर्म नहीं, सबके साथ में खाओ, सबके साथ ब्याह करो, सबके, ये बड़ी जोरों से सरकार पैदा कर रही, बात कर रही है, सबके साथ ब्याह होना चाहिए, ब्राह्मण है समारे के साथ, मित्र के साथ ब्याह करो, तो सबके साथ खाओ, सब भोजन में ब्याह में एक करो सभी, तो ऐसा प्रचार कर दो, होना चाहिए वो हो रहा है। इस समय भी अपने अपने लोग जाति धर्म पालन करते हैं, जिनको भगवान रखता ही है, ये बात है महाराज। तो बड़े तत्परता से उत्साह से भगवान में लग जाओ सज्जनों, जल्दी जल्दी। मेरे तो मन में और आती बात, अपने गंगा जी का स्नान करते हैं, मेरे देखते देखते गंगा जी का पजर कम हो गया। बैसाख जेठ के महीने गंगा जी का हमने यहाँ नीचे उतर यही स्नान किया है, वहां गंगा जी आ गई थी, अब अभी तक नहीं आई थी, वहाँ भी थोड़ी सी बड़ी है। प्रत्येक वर्ष में गंगा जी कम हो रही है, कलयुग आने पर गंगा लुप्त हो जाएगी। गंगा शिव के मुकुट में रहती, कह सहदेव बिचारी, पांच पांडवों में सहदेव ज्योतिषी था, वो ज्योतिषी था, वो बताता कलयुग आने पर पांडव कलयुग से भारी था, कह गया कृष्ण मुरारी, गंगा शिव के मुकुट, गंगा जी नहीं रहेगी स्नान करने के लिए, आज गंगा जी से लाभ ले लो, स्नान करो, संध्या तर्पण करो, खूब अच्छी तरह से गंगा चलती है अभी, पर कितनी कम हो गई मेरे देखते देखते, मेरे देखते देखते गंगा जी कम हो गई। बहुत जोर से आता था, इतना बड़ा लकड़ा आ करके अपने इस दीवार के पास में लग गया, बड़े दारू हल्दी के अंदर का था, तीसरे दिन ऊँचा जाते पैदल के, वो बहुत तजी जाती थी, जाते तो नीचे जाकर नहीं सकते थे, रुक जाता ऊपर, वो भी बढ़ बढ़ जाते थे। अब मेरी खुली बड़ी है तो गंगा जी बहुत कम आती है आजकल, हर एक वर्ष में कम होती है। अब निगल करना इस वर्ष आई है उतनी भी अगले वर्ष आएगी कि नहीं आएगी, आएगी तो आएगी, दो तीन चार पांच वर्षों में कम हो जाती है, हमारे देखते देखते कम जी गंगा जी। अब आगे क्या होगा पता नहीं है, कद्दू बाने पर गंगा जी नहीं रहेगी, गंगा जी लुप्त हो जाएगी। आज हमारे को सत्संग मिलती है कि सत्संग ये हरदम रहेगी, हरदम नहीं रहेगी, इस बात से लाभ लेना चाहिए। चलते नारायण नारायण नारायण राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ शुक्ल द्वादशी विक्रम संवत 2055 6 जून 1998 को सायं लगभग 4 बजे से गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।